ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डसाखी वृद्धारण्योपनिषद् चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। उस सप्तम कंडिका में भी विचार आरंभ हुआ है, सही स्वप्नों भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति मृत्यु रूपाणी। इसके ऊपर विचार आरंभ हुआ है। वो आत्मा सामने आत्मा सही स्वप्नों भूत्वा स्वप्न वृत्ति को लेकर प्राप्त करके इमं लोकम अतिक्रामति, जागृत जो अभिमान था मैं एक मनुष्यादि हूँ करके अभिमान था, कार्यकर्ण संघात में अभिमान था, इंद्रियों में अभिमान है, अहम पश्यामि मैं देखता हूँ सुनता हूँ, फूल शरीर में अभिमान है, ये सब अभिमानों को त्याग देता है स्वप्न वृत्ति में जाने पर, ये साथ नहीं ले जाता। ये था ये मृत्यु के ये कार्य हैं, मृत्यु अज्ञान, अज्ञान के कार्य को त्याग देता है स्वप्न में जाते समय, अज्ञान का कार्य जागृत अवस्था वाला शरीर इंद्रियों को मैं जो अभिमान था त्याग देता है, ये कहना है। इसी था सही इत्यादि अनंतर वाक्य में आकांक्षा द्वारा उत्थापित है, जो सही स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति मृत्यु रूपाणी, यही है ये आगे जो वाक्य है मंत्र का शेष वाक्य है, इसको जिज्ञासा द्वारा प्रश्न द्वारा उत्थापन करते कथम पुनर्एतद अवगम्यते भाष्य में कहा था, ये कैसे जाना जाता है, क्या है तत्समानत्व तो भ्रांति रव उभयलोक संचरणादि हेतु बुद्धि के साथ में सादृश्य होकर ही दोनों लोगों मान परलोक इस लोक के भ्रमण के संचरण के हेतु बनता है, सादृश्य के तादात्म्य कारण ये कैसे जाना जाता है, स्वतः क्यों नहीं इसका गमन, ये स्वतः क्यों नहीं आत्मा का गमन इस लोक परलोक करने स्वयं क्यों नहीं करता, बुद्धि के भ्रांति बुद्धि के साथ तादात्म्य भ्रांति से होता है क्यों कहा, ये प्रश्न है। तत्शब्दों बुद्धि विषय तत्समानत्व में तत् आया हुआ है, तत्व माने बुद्धि समानत्व, समानत्व माने सादृश्य, उभय लोक संचालन का हेतु बुद्धि सादृश्य, बुद्धि के साथ में तादात्म्य, यही है तत्शब्दो बुद्धि विषय तत्समानत्व माया तत्शब्द बुद्धि को विषय करता है। संचरणादि इति आदि शब्दों ध्यानादि व्यापारार्थ संग्रह, संचरणादि भी भाष्य में लिखा है तत्समानत्व भ्रांति उभयलोक का संचरणादि, संचरण बताया आदि से क्या लेना, तो कहते हैं संचरणादि इति इत्यादि आदि शब्दों जो आदि शब्द आया है इससे क्या लेना है, ध्यानादि व्यापार संग्रह ध्यान चिंतन भी बुद्धि के साथ तादात्म्य होकर ही चिंतन करता जैसा होता है आत्मा, वास्तव में नहीं ध्यान माने बुद्धि दही चिंतायाम, ध्यान चिंतन करता बुद्धि के साथ तादात्म्य होने पर ही चिंतन करता जैसा होता है, ध्यायति वे लेलायति वे बोला हुआ था यही है। और यहाँ भी ध्यान आदि में भी आदि लगाए तो टिप्पणीकार कहते हैं यहाँ भी आदि आदि ना दर्शन आदि ग्राह्य दर्शन आदि में मतलब चक्षु वृत्ति के साथ में तादात चक्षु के साथ तादात्म्य करके अहम पश्यामि बोलता है, श्रोत्र के साथ तादात्म्य कर बोलता है मैं हम श्रृणोमि इत्यादि, सबके साथ प्राणों के साथ तादात्म्य करे क्षुत तो हम इत्यादि बोलता है, मन के साथ तादात्म्य करके बोलता है सुखी अहम दुखी अहम इत्यादि बोलता है, माने यह तादाद में क्यों अज्ञान के कारण, अपना स्वरूप का अज्ञान है, अपना स्वरूप का अज्ञान होता तो बुद्धि को मैं नहीं मानता, अपना स्वरूप का अज्ञान के कारण यही है। इत्यस्य अर्थस्य प्रदर्शनाय हेतु उपदिश्यते, ये हेतु बताया जाता है क्या हेतु है, देखो ये स्वभाव नहीं संचरण आदि स्वाभाविक नहीं है, इस शरीर के साथ देखना सुनना आदि स्वाभाविक नहीं, छोड़ देता है इनको दर्शन आदि क्रिया को छोड़ देता है, कब स्वप्न अवस्था में जाता है तो जागृत वाला शरीर को भी छोड़ देता है दर्शन आदि क्रिया भी छोड़ता है, यही कहना है। स आत्मा वो आत्मा जो है ना, स माने आत्मा, सही स्वप्न भूता में आया स शब्द आत्मा, ही माने यस्मात माने हेतु वाक्य है ही सही स्वप्नो भूत्व आया मैंने स्वप्न वृत्ति को प्राप्त कर, ये कहना है स्वप्न भूत्व स्वप्न वृत्ति यथाशात तथा भूत्व, स्वप्न वृत्ति जिस प्रकार हो उस प्रकार होकर अर्थ होगा, क्रिया विशेषण है भूत्वा स यया धिया समान, स माने आत्मा यया धिया समान जिस बुद्धि के साथ में तादात्म्य हुआ है अपना अज्ञान के कारण, समान माने सादृश्य तादात्म्य साधी वो जो बुद्धि है, यद्यत भवती वो बुद्धि जो जो रूप धारण करती है स्वप्न में, जो जो रूप धारण करती है बुद्धि यद्यत भवती तत्त असौ अभी भवती, वही वही रूप ये भी अपने को मानता है आत्मा भी। बुद्धि के साथ तादात्म्य है, तादात्म्य होने वो बुद्धि जिस इस रूप को धारण करती है स्वप्न आदि अवस्था में वही वही रूप बना मानता है, ठीक है। असौ अभी भवती तस्मात, इसलिए यदा असौ स्वप्नो भवति, मैंने जब यह स्वप्न अवस्था में जाता है आत्मा उस स्थिति में स्वापवृत्ति में प्रतिबद्धते थी असौ मन धी, ये बुद्धि जब स्वप्न वृत्ति को जाती है जागृत वृत्ति को छोड़कर, तस्मात यदा असौ माने धी के साथ अन्य कर रहा हूँ जो बुद्धि है जो स्वप्नो भवति माने स्वापवृत्ति में प्रतिबद्धते, स्वप्नो भवति का अर्थ स्वापवृत्ति को प्राप्त करती है। तदा सोपी माने जो आत्मा भी स्वप्न वृत्ति में प्रतिपद्यते, आत्मा भी स्वप्न वृत्ति को ही प्राप्त होता है, क्यों उसके साथ तादात्म्य कर बैठा है। यदाधि जिजागरी सति, जब बुद्धि जगने की इच्छा करती है जागृत अवस्था में आने की इच्छा करती है, तदा असौ अभी वो भी जागृत अवस्था में आना जैसा होता है उसका, वास्तव में आत्मा का आना जाना नहीं, यही कहा। ठीक है, हम कहते हैं स्वप्नो भूत्वा लोकम अतिक्रामति इति संबंध, ये कहते हैं स्वप्न अवस्था होकर इस लोक को अतिक्रमण करता है, आगे जाकर लोक अतिक्रामति शब्द लोकम अतिक्रामति आगे उसके साथ संबंध करना बोल दिया। कथम आत्मा स्वप्नो भवति तत्र, आत्मा स्वप्न अवस्था में कैसे जाता है ये प्रश्न उठता है। तब कहते हैं स यया, कहा वो बुद्धि जो है ना यया धिया समान, वो आत्मा जिस बुद्धि के साथ में तादात्म्य कर बैठा है, समान मान तादात्म्य है, साधीर वो बुद्धि जो जो होती है यद्यत भवति जो जो होती है तत् तत् असौ अभी भवति, वो पदार्थ आत्मा भी अपना मानता है, मान्यता करता है, वास्तव में वहाँ आकार बुद्धि बनाती है और आत्मा मानता है मेरे ही है ऐसा मानता है तादात्म्य होने के कारण। ठीक है, हमने कहा उक्त अर्थ है वाक्य में बता रही थी व्याकरोती इस विषय में, माने जब तादात्म्य हो जाता है तो उपाधि जैसे जैसे क्रिया करती है उपेद भी वैसे वैसे अपने को मानता है, इसमें वाक्य ला करके व्याख्या कर देगा। अतः आह, इसलिए श्रुति बोलती है यानी स्वप्नो भूत्वा एवं लोकम अतिक्रामति, यही श्रुति स्वप्नो भूत्वा माने स्वप्न प्रवृत्तिम अभाषयन, स्वप्न में जो प्रवृत्तियाँ होती है बुद्धि की प्रवृत्ति को प्रकाश करता हुआ, आत्मा वास्तव में बुद्धि के जो विषय बनते हैं स्वप्न में उसके प्रकाश करता हुआ, स्वप्न प्रवृत्ति जो स्वप्न में जो जो आकार बनाती है बुद्धि बनती है बुद्धि की अभाषयन प्रकाश करता हुआ, धियः स्वापवृत्त्याकारो भूत्वा बुद्धि के जो जितने भी प्रवृत्तियां हैं धियः प्रवृत्तिम बुद्धि की जो प्रवृत्ति है उसको प्रकाश करता हुआ स्वापवृत्त्याकार भूत्वा, स्वापवृत्त्याकार होता हुआ इमं लोकम जागृत व्यवहार लक्षण, इस लोक को त्याग देता है। किस कौन है जो जागृत व्यवहार स्वरूप लोक है, जागृत व्यवहार लक्षण कार्यकाल संघातात्मकम, यही लोक है, लोक्यते कर्म फल भुज्यते इति लोक, लोक दर्शन धातु है उसे घाय प्रत्यय करके लोक बनाया जाता है, माने जहाँ बैठ करके जीवात्मा कर्म फल का भोग करता हो उसको लोक कहा जाता है, ये शरीर में बैठ कर करता है, इस लोक माने शरीर ही है। और लोक कितने दो, इस लोक और परलोक, जब वर्तमान में बैठा है इस लोक और आगे में जब पहुँचेगा परलोक, दो ही लोक होते हैं, तीसरे लोक नहीं होते, दो ही होते हैं, ये कह दिया। अतः करेगा स्वप्नो भूत्वा, सही स्वप्नो भूत्वा माने स्वप्नो भूत्वा स्वप्न प्रवृत्ति में अभाषयन, धिया स्वप्न प्रवृत्ति में अभाषयन, बुद्धि के जो स्वप्न की प्रवृत्तियाँ हैं उसको प्रकाश करता हुआ आत्मा, स्वापवृत्ति आकारो भूत्वा माने यही है स्वापवृत्ति आकार वाला होता हुआ, इमं लोकम माने जागृत व्यवहार लक्षण लोकम, जागृत व्यवहार जो कर रहा था तत्त शरीर में जो अभिमान करता था, सूक्ष्म शरीर में स्थूल शरीर में अभिमान करता था, ये व्यवहार है इसको कार्यकरण संघातात्मकम, यही है लोक कार्यकरण संघात, शरीर और सूक्ष्म शरीर थूल शरीर का पुंज पूरा मिला करके यहाँ लोक शब्द से कहा है, एवं लोकम लौकिक शास्त्रीय व्यवहारास्पदम, ये लोग जो है ना शरीर इंद्रिय मिलकर क्या काम है, लौकिक व्यवहार भी होता है और शास्त्रीय व्यवहार भी होता है, इसे ये दोनों व्यवहार का आश्रय जो लोक है, अतिक्रामति अतिक्रमण करता माने अतिथ्य क्रामति, अति इत्यक्रामति इसको माने विशेष रूप से अतिक्रमण करके जाता है, गच्छति क्रामति का गच्छति अतिथ्य गच्छति अर्थ होगा, अतिक्रमण करके जाता है, माने ये शरीर को ले नहीं जाता, छोड़ देता है, अभिमान छोड़ता ही कहना है। अतिरिक्त क्रामति कहा अति पूर्वक इण धातु से, माने त्वा करके लेप करने पर अतित्य बना हुआ है, अति इत्य। आगे फिर क्रामति का अर्थ गच्छति कर्मपाद विक्षेप, इसको अतिक्रम करके जाता है, कहाँ जाता है, स्वप्न अवस्था में। यही कहा विभिक्ते रस्वेन आत्मज्योतिषा, शरीर से अतिरिक्त जो आत्मज्योति थी वो गया, शरीर नहीं गया, जागृत शरीर नहीं गया, स्वप्न में इंद्रिया भी नहीं गई, किंतु उससे पृथक जो आत्मा है इस रूप से गया वो, विभिक्ते न पृथक पृथक रूप से स्वेन आत्मज्योतिषा, अपने आत्मज्योति के द्वारा क्या करता, हमारा शरीर इंद्रियों से अतिरिक्त जो आत्मज्योति है अपना स्वरूप, उसके द्वारा धी वृत्ति में अभवासन, बुद्धि के जितनी भी वृत्तियाँ बनती है वहाँ स्वप्न अवस्था में उसको प्रकाश करता हुआ अवतिष्ठते, कहा आत्मा रहता है, मैंने शरीर ही आत्मा नहीं है, शरीर से अतिरिक्त सिद्ध होता है। ठीक है, ठीक है, उक्तम हेतु अनुद्य फलितम आह, उसी जो ही शब्द के द्वारा कहा गया हेतु था, सही ही शब्द कहा, उसी को अनुवाद करके निष्पन्न क्या होता है वो कहते हैं यस्मात इत्यादि का, यस्मात ऐसा है, बैठता है माने जागृत वृत्ति को त्याग करके स्वप्न वृत्ति में प्रकाश करता हुआ रहता है, तस्मात स्वयं ज्योति स्वभाव एव असौ विशुद्ध सन, ये कहते हैं ये स्वयं ज्योति स्वभाव वाला आत्मा स्वयं प्रकाश वाला है, विशुद्ध सन विशुद्ध होने के कारण, जो विशुद्ध होता है प्रकाश वाला होता है, जैसे आदित्य आदि विशुद्ध है प्रकाश करते हैं, स्वयं ज्योति स्वभाव एवं असौ आत्मा, वो आत्मा जो है स्वयं ज्योति स्वभाव वाला है, विशुद्ध है, अतिशुद्ध है, इसलिए कर्तृक्रिया कारक फल शून्य, वो कर्ता भी नहीं आत्मा, क्रिया भी नहीं, कारक भी नहीं, फल भी नहीं, सबसे रहित है वो, कर्ता कोटि में भी नहीं जाता, क्रिया कोटि में भी नहीं जाता, कारक कोटि में भी नहीं है, फल कोटि में भी नहीं है, उसे अतिरिक्त है, परमार्थ वास्तव में आत्मा का स्वरूप ऐसा है, विशुद्ध है, स्वयं ज्योति स्वभाव है आत्मा। तो शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं करना चाहिए, ये शरीर आदि विशुद्ध नहीं है, ये तो कर्त क्रिया कारक फल शून्य नहीं, ये चारों से युक्त है, ये करता है, कारक के सहारा लेकर के कर्म करता है, फल भोगेगा इत्यादि, इससे रहित है आत्मा, वास्तव में स्वरूप है। कहा देश आदृश्य में तो उभयोग संचार आदि संव्यवहार भ्रांति हेतु का, बुद्धि के साथ में जो तादात्म्य हो रखा आत्मा का वही है इसमें, देश आदृश्य में सादृश माने तादात्म्य, बुद्धि के साथ जो तादात्म्य है वही ही उभय लोक संचार आदि व्यवहार हेतु कहते हैं, दोनों लोगों का जो संचार होना है इस्लोक परलोक का संवाद व्यवहार बुद्धि के साथ तादात्म्य होने से, वास्तविक आत्मा का इस्लोक परलोक नहीं है, ये शरीर में परलोक पर शरीर में नहीं, ये बुद्धि के साथ तादात्म्य होता है। कहा ठीक है, हमें कहते हैं कार्यकरणाति तत्वात, आत्मा जो है ना शरीर और इंद्र से अतीत है, वो शरीर कोटि में भी नहीं, इंद्रियादि सूक्ष्म शरीर कोटि में भी नहीं, स्थूल शरीर कोटि में नहीं है, कार्यकरण संघात से अतिरिक्त है आत्मा, अति तत्वात अतीत है, पृथक है आत्मा। हाँ, कार्यकरणाति तत्वात, कार्य और कर्ण से अतीत होने से, पृथक होने से, शरीर में भी शरीर कोटि में भी आत्मा नहीं है और सूक्ष्म शरीर कोटि में आत्मा नहीं, अति तत्वात प्रत्येगात्मा हो, प्रत्येगात्मा न स्वतः संसारित्व, आत्मा शरीर इंद्रियों से अतिरिक्त होने के कारण स्वतः संसारित्व नहीं आत्मा में, ये बुद्धि के कारण ही संसारित्व है, संसार का आदि क्रिया बुद्धि के कारण, बुद्धि अज्ञान के अपना स्वरूप का अज्ञान नहीं है, बुद्धि के साथ तादात्मा बुद्धि को मैं मान लिया तो बुद्धि के क्रिया को अपने में आरोप कर इसलोक परलोक का कारण बनता है। एक मृत्यु रूपाणी कहते हैं, एक मृत्यु का रूप है ये शरीर, जो हमारे जो है ना थोड़े शरीर सूक्ष्म शरीर मृत्यु का रूप है, मृत्यु जिसके द्वारा निरूपण होता है, मृत्यु माने अज्ञान, अज्ञान प्रमाण से जाना नहीं जाता, प्रमाण से वो उसका अभाव हो जाता है, प्रमाण से जाना नहीं जाता, प्रमाण से उसका अभाव होता है, रज्जु में जो सर्प दिखता है ना वह प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, किंतु प्रमाण से वो गायब हो जाता है, जब रज्जु का ज्ञान होगा गायब हो जाता है, अज्ञान का स्वरूप ऐसा है, प्रमाण जब तक प्रमाण नहीं मिलता तब तक उसका स्वरूप रहता है, प्रमाण के द्वारा खो जाता है, यह अज्ञान का स्वरूप होता है, इसलिए मृत्यु शब्द का अर्थ है अज्ञान है, वो जिसके द्वारा निरूपण किया जाएगा, कार्य के द्वारा ही कारण का निरूपण होता है, जैसे पर्वत में अग्नि का ज्ञान नहीं है, धूम दिखता है तो अग्नि का ज्ञान हो जाता है, इसी प्रकार क्यों अग्नि का कार्य है वो धूम, कार्य होगा तो कारण जरूर है, तो वो जो मृत्यु अज्ञान है उसका कार्य शरीर आदि इंद्रिय आदि, इसके द्वारा निरूपण होता है। इसलिए कहा रूपाणी बोल दिया, शरीर इंद्रियों को रूप शब्द से कहा, यहाँ रूप्यते यानी रूपाणी, इसके द्वारा उसका निरूपण किया जाता है। किसका? अज्ञान का। यो हेतु बन जाता है, कार्य है, ये कार्य से कारण का निरूपण होता है। मृत्यु रूपाणी अतिक्रामति, यही है, मृत्यु के स्वरूप को अतिक्रमण कर जाता है। अतिक्रामति मृत्यु रूपाणी, यही है। और जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था जाने पर यह थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जो मृत्यु के स्वरूप थे, मृत्यु का कार्य, इसको त्याग देता है। मृत्यु माने अज्ञान, ये कहना है। ये कहा कार्य करना अतीतत्वात् प्रत्यगात्मनो न स्वतः संसारित, तो कहा कार्य करने से अतीत होने के कारण न शरीर है न इंद्रियादि हैं, ऐसा होने से आप प्रत्येक आत्मा का जो अंतरात्मा है इसका न स्वतः संसारित, स्वतः नहीं है, औपाधिक है संसारित्व। श्लोक परलोक गमन जो कहा औपाधिक है, वो बुद्धि में तादात्म्य होने के कारण हुआ है, अज्ञान के कारण। इत्यादि मृत्यु रूपाणी ही ये बोल दिया, मृत्यु को रूप को अतिक्रमण करता है। तो अब मृत्यु क्या है वो बोलना चाहते हैं आगे। मृत्यु रूपाणी बोल दिया, कहते हैं मृत्यु माने काम कर्मा कर्म अविद्यादेर, यही है मृत्यु। काम माने अविद्या है, अज्ञान है, अज्ञान से इच्छा होती है, विषयों की इच्छा होती है अज्ञान काल में। काम माने इच्छा, पहला अज्ञान, दूसरे नंबर इच्छा, उसके बाद वो इच्छा के अनुरूप विषय को प्राप्त के लिए कर्म करता है। स्वर्ग की इच्छा हो गई, उसके लिए यज्ञ आदि करेगा, पुत्र की इच्छा हो गई, विवाह करेगा इत्यादि। इसलोक परलोक संबंधी जो इच्छा होती है, इच्छा होने पर कर्म करता है व्यक्ति, तो उसके प्राप्ति के लिए साधन अपनाता है, यही है मृत्यु का स्वरूप। ये तीन काम कर्म, अविद्या काम कर्म, यही होते हैं मृत्यु। यदि अज्ञान न होती, न होता तो कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, अज्ञान है तो इच्छा है ही नहीं, कार्य है ही नहीं, इच्छा न होती, इच्छा न होने पर कर्म नहीं करता, ये स्थिति, यही मृत्यु है। मृत्यु माने काम काम कर्म अविद्यादि बोल दिया, आदि से और भी है, सारे संसार के विषय मृत्यु है, ऐसे सिद्ध करेंगे भारतीकार अभी। केवल काम कर्म अविद्या आदि आदि पद से भारतीकार कहेंगे कोई भी विषय ऐसा नहीं है मार न सके आपको, सब मारने वाले हैं, मृत्यु है सब, ये दिखाएंगे। न तस्य अन्य रूपम, वो जो मृत्यु है ना, उस मृत्यु का अन्य रूप नहीं है, यही है रूप उसका, क्या है? काम कर्म अविद्या आदि। न तस्य अन्य रूपम, अन्य रूप नहीं है, कोई भिन्न रूप नहीं है, इसका स्वरूप नहीं है मृत्यु का। स्वतः अन्य रूप स्वतः नहीं है, कार्यकरणानि एव अस्य रूपाणि, उसके कोई अन्य रूप है ही नहीं मृत्यु का, यही शरीर और इंद्रिय ही यही है विषय मारक, आत्मा के मारक यही होते हैं, इनको चाहिए संसार चाहिए, इनके लिए मरता है, ये स्थिति है, यही मृत्यु है, यही मृत्यु का रूप है, मृत्यु का कार्य यही है, रूप है जिसके द्वारा निर्मण होता है मृत्यु का, ये शरीर इंद्रियों के द्वारा मृत्यु का निर्मण होता है, इसलिए रूप कहा इसको। अतस्तानि, इसलिए तानि कार्यकरणानि, यही है मृत्यु रूपाणी, ये मृत्यु का स्वरूप है। अतिक्रामति, उसको अतिक्रमण कर जाता है, जब जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में जाता है, तो जागृत अवस्था में जिसमें अभिमान करता था शरीर इंद्रिय आदि में, उसका अभिमान त्याग देता है, यही है। क्रियाफलाश्रयाणी अतिक्रामति, ये जो शरीर इंद्रिया कैसे हैं, कर्म और फल के आश्रय हैं, कर्म क्रिया माने कर्म, कर्म करे शरीर काल में कर्म होगा, शरीर में कर्म होता है आश्रय हो गया, और फल भी इसी में शरीर में भोगा जाएगा, इसलिए दोनों का आश्रय होता है, ये शरीर इंद्रिया जो है क्रिया और कर्म और फल का आश्रय ये होता है, अथवा ये कर्म और फल इसका आश्रय हो जाता है, कर्म में आश्रित होता है, फल में आश्रित होता है, ऐसा भी हो सकता है, ये शरीर इंद्रिया ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं रूपाणी अतिक्रामती, पूर्वेण संबंध है, मृत्यु रूपाणी, रूपाणी दिया पूर्व में है भाष्य में, अतिक्रामति पूर्व पूर्व पृष्ठ भाष्य में वहाँ अन्वय करना, मृत्यु रूपाणी अतिक्रामति, भाष्य में जो कार्य करणानी वास्य रूपाणी का आदर मृत्यु रूपाणी, मृत्यु रूपाणी अतिक्रामति, ऐसा पूर्व के पूर्व में अतिक्रामति शब्द उसका उसके साथ, क्रियाफलाश्रयाणी मृत्यु रूपाणी अतिक्रामति, ऐसा करना, क्रियाफलाश्रयाणी मृत्यु रूपाणी अतिक्रामति, ऐसा अन्वय करना कहा। क्रिया तत्फलानी, क्रिया कर्म और उसके फल, जैसा कर्म वैसा फल, क्रिया तत्फलानी च आश्रय यशाम, जिनका आश्रय है किनका, शरीर इंद्रियों का आश्रय कर्म और फल है, कर्म में आश्रित होता है पहले, बाद में फल में आश्रित होता है, ये शाम कार्यकरण संघात आना, कार्यकरण संघात जो है ना, ये इनका आश्रय कर्म और फल होता है। क्रिया फला बहुग्रीय समास करना कहा, क्रिया तत्फलानि च आश्रय ये शाम, क्रिया और उसके फल आश्रय है जिसका, किसका, किन का है, ये शरीर इंद्रियों का है, उसमें आश्रित है ये। अथवा यानी वह क्रिया फल क्रियाणाम फलानाम से आश्रय, अथवा ऐसा भी कर सकते हैं, जो षष्ठी तत्पुरुष भी कर सकते हैं, क्रिया और फल का जो आश्रय है कौन, शरीर। पहले बहुग्रीय में हो गया क्रिया फल जिसके आश्रय है, और तत्पुरुष में हो जाएगा क्रिया फल का जो आश्रय है, ऐसा भी हो सकता है। शरीर ही है कर्म, यही होना, कर्म का आश्रय यही है, फल भी यही भोगना है, तो फल का आश्रय यही होता है, तत्पुरुष करके भी होता है, षष्ठी तत्पुरुष करो चाहे बहुग्रीय करो, ठीक है, तत्फलानाम जो आश्रय है कहा। अथवा यानी क्रिया, यानी वा अथवा क्रियाणाम फलानाम जो आश्रय है तानी इतिहावत, ऐसा दोनों समास करके हो जाता है। क्रिया फलाश्रयाणी में दोनों प्रकार कर सकते हैं, बहुग्रीय समास भी कर सकते हैं, षष्ठी तत्पुरुष भी कर सकते हैं, ये कहा। अब वार्तिक है ना, मृत्यु रूपाणी अतिक्रामती, इसके ऊपर वार्तिक है। मृत्यु काम इत्यादि, मृत्यु वाणी क्या है, काम कर्म अविद्यादि, भाष्यकार बोलती है यहाँ से लेकर कहाँ तक लेना है भाष्य, वार्तिक जो आने वाली कर, मृत्यु काम इत्यादि यहाँ से आरंभ कर क्रियाफलाश्रयाणी इति अंतभाष्य, क्रियाफलाश्रय में दो पंक्ति का भाष्य है यही। वार्तिकाचार्य, वार्तिकाचार्य कुछ लिखते हैं तथा ही कहा, देखो उसी को दिखाते हैं। आत्मा विद्य मृत्युशान्त्या मृतस्त मृत्युर्वय तम इत्याह श्रुतिरप्यात्म निहृता निहुणवात्। आत्मा, आत्मना अविद्या, आत्मा विद्या, आत्मा को जो अज्ञान, अपना स्वरूप का जो अज्ञान है वही मृत्यु, वही मृत्यु है, अपना स्वरूप का अज्ञान को ही मृत्यु कहा जाता है, यही है मृत्यु। वेदांत के मृत्यु कोई यमराज आदि नहीं है, यही मृत्यु है, अपना स्वरूप का अज्ञान, यही है मृत्यु। श्या नित्य से आप मृत्यु क्यों, ततः वो अज्ञान से जो है ना, अविद्या से नित्य से आप मृत्य है, जो नित्य वस्तु आत्मा भी मरा हुआ हो जाता है, मर जाता है, नित्य जो आत्मा नित्य है वो भी मर जाता है, किसके कारण, अज्ञान से मर जाता है, मैं मरने वाला हूँ, डॉक्टर साहब बचाओ बोलता है, कौन, नित्य आत्मा, क्यों ऐसा हुआ, अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं, उसको अज्ञान है, बस यही कारण, इसलिए उसको मृत्यु कहा, किसको, अज्ञान, अपने जो अविद्या है स्वयं की अविद्या, यही है मृत्यु, यही कहा। आत्मा विद्य मृत्यु से, आत्मा की जो अविद्या है वही मृत्यु है, मृत्यु से नित्य से आप मृत्यस्तः, जो नित्य है आत्मा उसके भी मारक होने से, नित्य आत्मा भी अपने को मृत्यु समझता है, इसलिए वही है मृत्यु, मृत्यु तथा उससे मरने से कहा। मृत्युर्वय तम इत्या, ये तो युक्ति बताई, श्रुति भी कहती, कहते हैं क्या, मृत्युर्वय तम इत्याह श्रुति रपि आत्मनिहनवात, कहते हैं मृत्युर्वय तम, श्रुति बोलती है बात, इस तम क्या है, मृत्यु है, मृत्यु कौन है, तो तमा माने अज्ञानम, यही मृत्यु है, अपना स्वरूप का अज्ञान ही मृत्यु है, ये श्रुति भी बोलती है। पहले तो युक्ति दिया, अपना अज्ञान ही मृत्यु, क्यों, माने जो नित्य को भी, नित्य भी मर जाता है, नित्य का मारक है वो, मरने वाला समझता है अज्ञान के कारण, और दूसरे को कहा श्रुति दे दिया, मृत्युर्वय तम इत्याह श्रुति रपी, श्रुति भी कहती है मृत्युर्वय तम कहती है, क्यों, आत्मनिहनवाद, आप आत्मा को छिपा देती है, रूपांतर में कर देती है, माने शरीर आदि में आत्मबुद्धि हो रही है, आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं है, आत्मा को छिपा दिया उसने, अनात्मा में आत्मबुद्धि हो गई, आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं, छिपाना यही है। स्वतो मृतस्य मरणम ना विद्या तो यत्वन्यतः अविद्याम आत्मनो मृत्युम तस्माद् आहुर्विपश्चितः। स्वतो अमृतस्य, खंडाकार लगाने से ठीक होगा, स्वयं अमृत है आत्मा, अमर है, स्वतो अमृतस्य मरणम, जो मरण होना है ना, अमृत का, अमरण का मरण होना, न अविद्या तो न अन्यतः, अविद्या छोड़कर के कोई अन्य साधन से नहीं होता, स्वतो जो अविनाशी वस्तु का जो मृत्यु दिख भाषना, ये क्या है, अज्ञान के बिना हो नहीं सकता, ठीक है। स्वतो अमृतस्य आत्मना, जो अमृत रूप आत्मा है, अमर है आत्मा है उसका, मरणम जो मरण भाषना है, माने मैं मरने वाला हूँ, किसके साथ तादात्म्य करके बोलता है, शरीर के साथ, अपना अज्ञान है वहाँ, तभी तो बोलता है वो। तो अमृत का भी जो मरण दिख रहा है, बोलता है अपने मुख से बोलता है मैं मरने वाला हूँ, अब कुछ दिन में मर जाऊँगा। कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रहा है, मैं मैंने आत्मा। और अपने आप बोल सकता है अमृत? किस में मिलाया उसने? शरीर में मिला के बोला, अपना ज्ञान नहीं है उसको, यही है। स्वतो अमृतस्य मरणम, अब जो स्वयं जो अमृत पदार्थ है उसका मरण, न अविद्यातः, अविद्या के बिना, यतो अन्यतः न, अन्य से हो नहीं सकते, अविद्या के बिना हो नहीं, अन्य कोई किसी साधन से नहीं हो सकते। अविद्या आत्मनो मृत्युम तस्मात आहुर विपश्चित, इसलिए विद्वान लोग जो होते हैं ना, विपश्चित विद्वांस, जो विद्वान लोग हैं वो आत्मनो मृत्युम अविद्याम आहु, आत्मा की मृत्यु किसको बोलते हैं? अविद्या को मानते हैं, अज्ञान को ही मानते हैं, अपना अज्ञान ही अपना मृत्यु है, यही बताते हैं। प्राण उत्क्रांति निशोधोक्तिर यत आत्मा अवबोधत सम्यक ज्ञान से बाध्यर्थ तस्मात मृत्यु रीतिर्यते, कहते देखो न तस्य प्राण उत्क्रामंती अत्र समबलीयंते, ऐसा कहा गया है। उसके प्राण नहीं निकलते आत्मवेत्ता का, उसको तो ये अपने कारणों में लीन हो जाते हैं, ऐसा कहा है ये श्रुति बोल रही है। प्राण उत्क्रांति निशोधोक्तिर, प्राण की उत्क्रमण के निषेध करती है श्रुति, किस वाक्य के द्वारा? न तस्य प्राण उत्क्रामंती तस्य सम अत्र समबलीयंते इत्यादि वाक्य के द्वारा, प्राण के जो उत्क्रमण है उत्क्रांति वाद उत्क्रमण का निषेध जो कथन है वह भी। यथा आत्मा अवबोध होता है, किससे होता है? आत्मज्ञान से होता है। प्राण निकलता नहीं करके कब कहा जाता है? आत्मज्ञान होने के बाद, आत्मा अवबोध होता है आत्मज्ञान होने से, ऐसा बोलती है श्रुति। सम्यक ज्ञान से बाद व्यर्थ, जो सम्यक ज्ञान के द्वारा जो बाधित विषय होगा वही मृत्यु होता है। क्या होता है? आत्मज्ञान के द्वारा बाधित पदार्थ कौन है? अज्ञान, वही मृत्यु है। सम्यक ज्ञान से बाध्यर्थ, सम्यक ज्ञान के द्वारा बाध्य विषय है विषय, तस्मात मृत्यु इति रहते, इसलिए उसको मृत्यु कहा जाता है। इसलिए वो अज्ञान को, आत्मा अज्ञान को मृत्यु कहा जाता है, अविद्या को मृत्यु कहा जाता है। ठीक है, सम्यक ज्ञान के द्वारा बाधित होता है, अहम ब्रह्मास्मि में पहुंचेगा यदि वास्तव में शरीर आदि ऊपर होगा, उसके आंग में वो अज्ञान समाप्त हो गया, सम्यक ज्ञान के द्वारा बाधित है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक उसका स्वरूप है ज्ञान का, ज्ञान के द्वारा बाधित है, ऐसा है स्वरूप उसका। आगे और रूपाणी बोला हुआ है, मृत्यु रूपाणी अतिक्रामति कहा है, तो ये रूप्यते रसौ मृत्यु कार्याणि करणानि च तानि रूपाणि रूपाणि वन्यन्ते मृत्युस्तस्य परात्मनः, यही रूप्यते मृत्यु रूप्यते, जिनके द्वारा मृत्यु के निरूपण किया जाता है। यदि अज्ञान को जानना हो तो कैसे जानना होगा? ये शरीर इंद्रियों के माध्यम से जानना है। यदि अज्ञान न होता तो हमारे शरीर नहीं होता, अज्ञान का कार्य है, कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। एक असंबंध की ज्ञानम अपर संबंधी स्मारक, जब धूम का ज्ञान दूर देश में होता है तो अग्नि का ज्ञान हो जाता है, सुतई हो जाता है, वहाँ अग्नि है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार क्यों अग्नि का कार्य है धूम, इसी प्रकार जो शरीर इंद्रिया देख का है तो क्या होगा? तो अज्ञान जरूर है, शरीर आदि में आत्मबुद्धि है, अज्ञान जरूर है, ये सिद्ध होता है। कहा रूप्य यही असौ रूप्यते, असौ माने मृत्यु, मृत्यु असौ मृत्यु यही रूप्यते, किनके जिनके द्वारा रूपित निरूपण किया जाता है, किनके द्वारा? शरीर इंद्रियों के द्वारा, यही है। कार्याणि करणानि, जो कार्य करना है ना, तानि कार्याणि करणानि, जिन इंद्र शरीर इंद्रियों के माध्यम से अज्ञान का निरूपण किया जाता है, तानि रूपाणि वर्ण्यन्ते, उन्हीं को रूप कहा गया है, हाँ मृत्यु रूपाणि में रूप उन्हीं को कहा है, जिनके द्वारा अज्ञान का निरूपण किया जाता है उन्हीं को रूप शब्द से कहा जाता है, रूपाणी भण्यन्ते कहा जाता है, कहा मृत्यु रूपाणी भण्यन्ते, मृत्यु का रूप कहा जाता है, वही है वो। तस्य परात्मनः, परात्मनः तस्य मृत्यु, जो उस परमात्मा का जो मृत्यु है अज्ञान, परमात्मा को मारक जो अज्ञान है उसका, इसीलिए इनको मृत्यु रूपाणी करके कहा, इनके द्वारा निरूपण होता है उस मृत्यु का, इसलिए इनको मृत्यु रूपाणी करके कहा, ये कहते हैं। विषमस्तम यतः सर्वं प्राण व्यापत्ति कारणं तुषाग्र मात्रमपि हे मृत्यु सर्वजनं ततः, कहते हैं देखो भाई सारे पदार्थ जब विषम स्थिति में होने पर मृत्यु बन जाते हैं, गले में कांटा लग गया मृत्यु का कारण बन जाता है, इसलिए सारा संसार मृत्यु है। जब विषम स्थिति में कोई भी वस्तु होगा पड़ेगा मृत्यु हो जाता है, मारक हो जाता है, सारा संसार मारक है या आत्मा का, ये कहते हैं। विषमस्तम, विषमे स्थितम विषमस्तम, जो वस्तु जहाँ होना चाहिए न होकर अन्यत्र चला जाए वो विषमस्त हो गया, विषमस्थित विषम स्थित जो स्थित वस्तु है वह यथा सर्वम सबके सब वस्तु कोई भी संसार का वस्तु मारक हो जाता है। विषम स्थिति में होने पर कोई भी वस्तु मारक होता है सर्व प्राण व्यापत्ति कारणम सबके सब प्राण वियोग का कारण हो जाते हैं प्राणनाश के कारण हो जाते हैं। कोई भी वस्तु ऐसा है जब विषम स्थिति में पड़ जाए वो वस्तु तो ऐसा हो जाता है। इसलिए तुषाग्र मात्र में भी भूषा के अग्रभाव भी मारक हो जाता है। यदि गले में फंस गया भूषा भूसे के अग्रभाव इतने में मर जाता आदमी। इसलिए सारे के सारे संसार में जो वस्तु है मारक है, यदि विषम स्थिति में पड़ जाए मारक हो जाता है। स्थिति है ये कहते हैं तुषाग्र एक तुषाग्र मात्र में भी मृत्युम सर्वम इदम तथा। इसलिए सारे के सारे इदम जगत एक भूसे के जो कण होता है छोटा सा कण ऊपर होगा वो भी मारक है। बड़े को तो क्या कहना, सब मारक है संसार की वस्तु। अगर विषम स्थिति में कोई भी मारक हो जाता है। इसलिए सारा मृत्यु का रूप यही है कहा। मौढ़्यम जाड्यम अविद्या नित्य बुद्धात्म वस्तु आत्मने अनात्मनि तदृष्टम तेन मृत्यु जगत कहते हैं। देखो मृत्यु का तीन स्वभाव तीन स्वरूप होता है, मौढ़्य गूढ़ता मौढ़्यम जाड्यम अविद्या ये सब मृत्यु का स्वरूप है। जहाँ मूढ़ता हो या जाड्य हो या अज्ञान हो मृत्यु का स्वरूप यही है। यही पहचानना है मृत्यु क्या है, यही है। मौढ़्यम जाड्यम अविद्या स्यात् यही अविद्या का स्वरूप है, मूढ़ता और जाड्यपना यही है। नित्य बुद्धात्म वस्तु ना नित्य शुद्ध जो आत्म वस्तु उसके यही है मृत्यु का स्वरूप, मूढ़ता और जड़ जड़ जड़ भाव होना यही है। अनात्मनि तत्ता दृश्य में कहाँ देखा, मौढ़्य और जाड्य कहाँ देखा है, अनात्म पदार्थ में देखा है। अनात्मनि तत्ता दृष्टम तेन मृत्यु रिदम जगत। इसलिए ये सारा जगत मृत्यु होता है। अनात्म पदार्थ घट पटादी जितने वस्तु है सब अनात्म है। ये जड़ता उनमें है, मूढ़ता उनमें है, होश होता नहीं, ज्ञान होता नहीं, जड़ पदार्थ है। इसलिए सारे के सारे मृत्यु कहा जाता है। संसार में सब मृत्यु है मारक है आत्मा के स्थिति का। नहीं प्रमाण तो शक्यो दर्शित नहीं प्रमाण तो मृत्यु शक्यो दर्शित ततः रूपाण मृत्युस्ते रस्यु कार्याणि करणानि च। कहते किसी प्रमाण देकर के मृत्यु का स्वतः सिद्ध नहीं कर सकते, अज्ञान को स्वतः सिद्ध करना संभव नहीं है, प्रमाण के द्वारा सिद्ध करना संभव नहीं। इसलिए उसके कार्य से सिद्ध करते हैं मृत्यु रूपाणी करके श्रुति इसलिए बोल रही है। ये कहा नहीं प्रमाणतः प्रमाण के द्वारा मृत्यु दर्शयितुं न शक्य, मृत्यु माने अज्ञान को दिखाना संभव नहीं प्रमाण के द्वारा। प्रमाण से तो खो जाता है वो, जब तक प्रमाण नहीं है तब तक जीवित है वो, प्रमाण आने पर खो जाता है। ऐसी स्थिति है, अंधेरा है ना, प्रकाश आने पर खो जाता है, प्रमाण प्रकाश होता है, अंधेरा जो होता है प्रकाश आने पर खो जाता है, जब तक प्रकाश नहीं तब तक है। ठीक इसी प्रकार ये भी है, अज्ञान भी ऐसा ही है। ये कह रहे हैं नहीं प्रमाण तो मृत्यु शक्यो दर्शन में तथा, माने प्रमाण से मृत्यु को दिखाना संभव नहीं। इसलिए रूपाणी मृत्यु तेन से, इसलिए मृत्यु का रूप यही होंगे कार्याणि करणानि चाहिए, कार्य करण शरीर संघात जो है ना यही ये मृत्यु का स्वरूप है। ये कहा अतिक्रामजित अन्यात्मा जागृत थानाश्रयाण्यत क्रियाफलाश्रयाण्य स तस्मात् शुद्धो ध्रुवश्च स। एका अतिक्रामति तानी तानी अतिक्रामति आत्मा, उन मृत्यु के रूप जितने भी हैं थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को जागृत वाले को अभिमान को त्याग देता है। यही कहना है तानी जागृत स्थानाश्रयाणी जागृत स्थान में रहने वाले जितने थे जागृत अवस्था वाले जो मतलब थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जितने थे उनको आत्मा अतिक्रामति, आत्मा उसको अतिक्रमण करता है कब स्वप्न अवस्था में जाने पर। यही कहा क्रियाफलाश्रयाणी क्रिया कर्म और फल के आश्रय थे जिनको त्याग देता है। तस्मात शुद्धो ध्रुवस्य, इसलिए आत्मा इनको छोड़ देता है, शुद्ध है आत्मा। यदि शरीर के साथ संपर्क होता तो नहीं छोड़ता, छोड़ के गया स्वप्न अवस्था में कहते जागृत छोड़ देता है, वहाँ से इधर आता है तो स्वप्न छोड़ देता है। यही है इसलिए शुद्ध है आत्मा और स्थिर है थाई है आत्मा, ध्रुव नित्य है आत्मा। यह अनित्य है, ये तो जागृत के विषय स्वप्न में खो जाते हैं, वहाँ नहीं है और स्वप्न वाले जागृत में नहीं है, ये अस्थिर है अनित्य है और आत्मा नित्य है। क्यों, जागृत में भी था स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में होकर जागृत फिर आ सकता है, फिर है उसका अभाव नहीं होता, विषयों का अभाव होता है। एक स्थान के विषय का दूसरे स्थान का अभाव है, जागृत के विषय स्वप्न में नहीं मिलते, स्वप्न के विषय जागृत में, दोनों का सुषुप्ति में नहीं, किंतु आत्मा तीनों में है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तीनों में होता है। मैंने कल ऐसा काम किया और ऐसा रात में सोया, वहाँ स्वप्न देखा, उसके बाद मैं ऐसे स्थान पर पहुँचा कुछ पता ही नहीं लगा, अभी वही मैं अभी उठा हूँ, जगा हुआ हूँ बोलता है, तीनों से प्रतिविज्ञा करके आता है, वहाँ का ज्ञान भी यहाँ का ज्ञान सब बताता है, माने आत्मा के अनुगति है, उनकी व्यावृत्ति है। इसलिए आत्मा ध्रुव है, बाकी सब अनित्य है, वो नित्य है, अनित्य है कहा। ठीक है, देखें मृत्यु रूपाणी अतिक्रामति, यही है तो मृत्यु रूपाणी इत्यत्र मृत्यु शब्दार्थम आह, मृत्यु शब्द लोक में यमराज के ऊपर में प्रसिद्धि है, पुराण आदि में, मैंने भैंसा के ऊपर में चढ़े हुए बैठे हैं यमराज घर में आते हैं ऐसा बोलते हैं, किंतु वास्तव में मृत्यु माने अध्यात्म जगत में मृत्यु देखना हो तो अज्ञान है, अपना अज्ञान, यही कहते हैं। मृत्यु रूपाणी इत्यत्र मृत्यु शब्दार्थ, मृत्यु रूपाणी जो श्रुति में कहा इसी का अर्थ मृत्यु शब्द का अर्थ कहते हैं। आत्म इत्या कहा, आत्मा विद्या में मृत्यु स्यात् नित्यस्यापि मृत्यस्ततः, यही कहा, आत्मा के जो अविद्या है वही मृत्यु है, आत्मा का जो अज्ञान है मृत्यु है, क्यों अमृत का भी मृत्य है, नित्यस्यापि मृत्य बोल दिया, नित्य वस्तु भी मरने से नित्य आत्मा भी मर जाता है, अब अविद्या के कारण शरीर में हम बुद्धि कर लेता है, शरीर के मरने पर अपना मरना मानता है, क्या मानता है, यही है नित्य का भी मृत्यु, यही है अनात्मा में आत्मबुद्धि कर जाता है, अनात्मा पदार्थ विनाश में अपना विनाश समझता है, ये नित्य का मृत्यु, इसका कारण क्या अज्ञान, अपना स्वरूप का ज्ञान होता ऐसा नहीं मानता, अज्ञानी मृत्यु है कहा। ठीक है, तत्र हेतु महा, आत्मा की अविद्या ही मृत्यु, इसमें हेतु क्या दिया, नित्य से मृत्य स्तः, नित्य वस्तु का भी मरने से, अनात्मा में आत्मबुद्धि कर मर जाते हैं, मरना मानता है, यही मान यही है मृत्य क्या। ठीक है, मृत्यस्तद अभिमानात इति आवत, माने शरीर मरने पर अभिमान होने से वो भी मरना हुआ हो जाता है, शरीर नाश होना है शरीर का, किंतु स्वयं का नाश मानता है, अमृत का मरण ऐसा ही है, अज्ञान के कारण है, वास्तव में नहीं, वास्तव में मृत्यु नहीं है। अविद्याया मृत्यु शब्दत्व श्रुति, अविद्या को मृत्यु शब्द से कहने में श्रुति प्रमाण भी देते हैं, ये तो युक्ति से बताई, आत्मा की अविद्या ही मृत्यु है, क्यों नित्य का भी मृत्यु होने से युक्ति से बताई, आगे श्रुति भी है कहते हैं, यही बता जाते हैं, मृत्यु और वही तमह इत्याह इत्य श्रुति आह कहा, श्रुति भी बोलते हैं मृत्यु वही तम, तम माने अज्ञान है वही मृत्यु है ऐसा बोलती है। ठीक है, श्रौते अर्थ युक्ति उक्वा स्मारे थी, श्रुति ने जो कहा था मृत्यु वही तमह उसमें युक्ति बताई पहले, उसी को फिर उसी युक्ति को जो कहा था उसको उसमें याद दिलाते हैं, वो युक्ति को ही दिखाते, कहा आत्मा इत्यादि करके बोलते हैं, आत्मा निहनवात, क्यों आत्मा को अपलाप कर देती है, अनात्मा के साथ जोड़ करके मरने वाला बना देता है, हूँ अपनाए धातु, अपनाए धातु है ना, अपहनवात आत्मा को अभाव कर देती है, अपलाप कर देती है, छिपा देती है, इसलिए कहा मृत्यु का उसको कहा। ठीक है, हमें कहते हैं तम शब्द था अविद्या, मृत्यु वही तमह करके श्रुति में जो कहा था तम शब्द से कहा अविद्या है वो, माने जो अंधेरा वस्तु को ढकने का काम करता है, आच्छादक है, इस प्रकार ये भी आत्मा को ढक देती है, इसलिए अविद्या को तम कहा, तम माने अंधेरा होता है, तो अंधेरा जो काम करता है ये काम ये करे, इसलिए श्रुति तम बोलती है इसको अज्ञान, ये कहा तम शब्द था अविद्या, नित्य सिद्धम अपनी आत्मान निहनते, नित्य सिद्ध आत्मा को भी छिपा देती है, मरने वाला बना देती है, उसका ये प्रमाणम प्रमाणम वस्तु अनादृत्य परमात्मा परमात्मा आगे तिष्ठति का इति ना न्यायात कहते हैं, देखो प्रमाण से बस प्रमाण प्रमाणजन्य वस्तु को अपलाप करके परमात्मा भी तिष्ठति, जो वास्तविक वस्तु उसको छिपा करके परमात्मा जैसा होकर के रहती है, कौन अविद्या, अविद्या ऐसी है स्वयं परमात्मा जैसा बन के बैठ जाती है, जो परमात्मा वास्तविक है उसको छिपा देती है, अपना ही परमात्मा रूप बना देती है, ऐसे जो अघटित घटना पट्टी ऐसी है वो, जो घटना को नहीं होना चाहिए वो घटना करने करके दिखाने वाली है वो अविद्या। एक इसलिए मृत्यु है वही कहा, असौ मृत्यु माने एक अविद्या ही मृत्यु है कहा। अनात्म ऐसा होना चाहिए, आत्मनो है आत्मनो, आत्मनो मृत्यु है तो नकार छूटा हुआ है, मुआ के आगे न लगा देना चाहिए। आत्मनो मृत्यु है तो आत्मा के जो मृत्यु का कारण कौन है, अपना स्वरूप का ज्ञान। आत्मनो मृत्यु है तो मृत्यु शब्द भी, आत्मा के जो मृत्यु का कारण है अज्ञान, उसे मृत्यु शब्द होने पर प्रयोग होने पर भी। तम शब्दो गुण विशेषवाची इतिहास, तम शब्द तो गुण विशेषवाचक है तो मृत्यु नहीं हुआ, मृत्यु तो द्रव्य होता है, तम शब्द जो कहा है मृत्यु में तम, वो तो गुण का वाचक है, इस शंका कर कहा। आत्मनो मृत्यु है तो आत्मा के मृत्यु का कारण शब्द होने, मृत्यु शब्द होने पर भी तम शब्द जो आया है ना मृत्यु में तम में तम कहा, तम शब्द गुण विशेष वाची, गुण विशेष का वाच तम माने गुण होता अधेरा गुण, इति आशंक्य हा तो कहते हैं स्वतः कहा यह। ठीक है, स्वतो अमृत से मरणम ना अविद्या तो ये तो अन्यता, अविद्या के बिना स्वतः अमृत का मरण होना संभव नहीं, अमर आत्मा का मरण अज्ञान के बिना होना संभव नहीं है। ठीक है, तत्रैव विद्वत् प्रसिद्धमा, अमृत जो अमर आत्मा है उसका माने अज्ञान के बिना मरण होना संभव नहीं, उसके विद्वानों की प्रसिद्धि भी दिखाते हैं। ये कहा अविद्याम आत्मनो मृत्युम तस्माद आहुर विपश्यत, अविद्या को ही आत्मा का मृत्यु कहा है विद्वानों ने इसी कारण से। आत्मा अविद्या में मृत्यु अपना अज्ञान ही मृत्यु है, अपना जो अज्ञान है पहचान नहीं है यही मृत्यु है। आत्मा अविद्या में मृत्यु तत्र यत्वंत्र महा, अन्य भी हेतु देते हैं, अन्य कारण भी बताते हैं। ये कहा प्राणोत्क्रांति निषेधोक्तिर यथा आत्मा अवबोध जाता सम्यक ज्ञान से बाध्योर्थ तस्मात मृत्यु इतिरियति कहा, न तस्य प्राण उत्क्रामंती ऐसा आया है। आत्मज्ञान से तो प्राण निकलते नहीं, मृत्यु होती नहीं है, आत्मा के ज्ञान से प्राण नहीं निकलते माने मृत्यु होती नहीं है, जब तक आत्मा का ज्ञान है तब प्राण उत्क्रमण करते हैं माने मृत्यु होती है, यही कहना है। प्राणोत्क्रांति निषेधोक्ति, प्राण उत्क्रमण का निषेध किया है आत्मज्ञान से, आत्मबोधता आत्मज्ञान से प्राण उत्क्रांति का निषेध किया श्रुति, तस्य प्राण उत्क्रामंती अत्र सम बनी अंति इत्यादि श्रुति है, यही है। तो सम्यक ज्ञान से बाध्यर्थ, जो सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा बाध्य जो विषय होगा वही मृत्यु है। सम्यक ज्ञान किसको बात करेगा, अज्ञान वही मृत्यु हो, तस्मात आहुर व्यवस्थित इत्यादि बोल दिया मृत्यु रहते। न तस्य प्राण उत्क्रामंती इति विदुषो मरणम निषिध्यते, यह शब्द कैसा निषेध करता है, ज्ञानी का आत्मवेत्ता को मरण का निषेध करता है। न तस्य प्राण उत्क्रामंती यह शब्द के द्वारा, न तो सम्यक ज्ञानम अज्ञानात अन्य निवर्तक निवर्तयति, जो सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान होगा अज्ञान से अन्य को निवृत्ति नहीं करता, अज्ञान से अन्य को निवृत्ति नहीं, अज्ञान को ही निवृत्ति करता है, अपना अज्ञान को ही निवृत्ति करेगा। आत्मज्ञान प्रकाश है और तम वो अज्ञान जो तम अंधेरा है तो अंधेरा को ही नाश करता है, प्रकाश यही काम है। न तो सम्यक ज्ञानम अज्ञानात अन्य निवर्तयति, वो जो अन्य का निवृत्ति नहीं करता आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान अज्ञान को निवृत्ति करता है। अतः तन्निवृत्त्योर मृत्युर अज्ञानमेव, उसके निवृत्ति जो है निवर्त्य जो है ना अज्ञान, मृत्यु ही निवर्त्य है, आत्मज्ञान का निवर्त्य कौन है, मृत्यु, अज्ञानी है वो, यही कहा। रूप शब्दार्थमः मृत्यु रूपाणि श्रुति बोल रही है, अब रूप शब्द का अर्थ करते हैं, रूप्यते इत्यादि शब्द कहा, रूप्यते यही असौ मृत्यु कार्याणि करणानि च तानि रूपाणि वर्ण्यन्ते मृत्योस्तस्य परात्मनः, एक कहते हैं असौ मृत्यु यही रूप्यते, जिनके द्वारा वो मृत्यु का निरूपण किया जाता है, शरीर आदि के द्वारा ही अज्ञान का निरूपण होता है, नहीं तो कोई अज्ञान का निरूपण करने का प्रमाण है ही नहीं, यही है। एक कहा कार्याणि करणानि च, यही है रूप शब्द का अर्थ, कार्य करणानि रूपाणि वर्ण्यन्ते कहा, इनको रूप कहा जाता है, तस्य परात्मन वो परमात्मा का मृत्यु का रूप इसी को कहा जाता है, यह अर्थ है। ठीक है, परमात्मा तद उपाधे, परमात्मा की जो उपाधि कौन है, वही अज्ञान उपाधे, साभासस्य अज्ञान से दिया, चिदाभास सहित ज्ञान, अज्ञान कौन सा अज्ञान, चिदाभास सहित अज्ञान है, उसी को मृत्यु उसी का कार्य है, ये यही कहा निरूपण होता है, उसका निरूपण होता है ये कार्यकरण के द्वारा, इसलिए इनको रूप कहा। आत्मा विद्या मृत्यु हो तस्य रूपाणि कार्यकरणानि इति उक्ता, आत्मा के जो अज्ञान है मृत्यु है और उसके जो रूप हैं माने कार्यकरणानि उसके रूप हैं, मृत्यु के रूप है, मृत्यु रूपाणि में आया हुआ इति उक्ता। सर्वम अनात्म जातम मृत्यु प्रकारांतर वार्तिकार, अनात्म वर्ग जितने सब मृत्यु हैं कहते हैं, केवल अज्ञानी मृत्यु नहीं, भाष्यकार ने तो अज्ञानी मृत्यु कहा किंतु वार्तिकार कहते हैं वही मृत्यु नहीं, जितने भी अनात्म वर्ग जितने हैं सब मृत्यु हैं, सब मृत्यु है, कोई भी नहीं। कैसे एक कहा विषम अस्तम, यदि कोई भी वस्तु यदि विषम स्थिति में हो जाए तो मारक हो जाता है, कोई भी हो अमृत भी मारक हो जाता है विषम स्थिति में होने पर, ऐसा देखा है। एक विषम अस्तम, एक कहा विषम अस्तम यथ सर्व प्राण व्यापत्ति कारण तुषाग्रम तुषाग्र मात्र भी ही मृत्यु सर्व, ज्यादा क्या कहे जो विषम स्थिति होने के भूसा का जो अग्रभाग होता है ना, धान के भूसा का अग्रभाग होगा वो भी मृत्यु का कारण हो जाता है, विषम स्थिति गले में फंस गया वो मार देता है, वहाँ जाके चुप जाता है तो पास मार देता है, वो भी मृत्यु है। तो बाकी जो बड़े बड़े जितने अनात्म वर्ग मृत्यु नहीं क्या, माने विषम स्थिति में जो बैठा होगा उस स्थिति में मृत्यु है, ये स्थिति हो जाती है, ये बताया है। कंठादि निष्ठस्य कं माने गले आदि में पड़ा हुआ जो होगा कोई पदार्थ ऐसा होगा ये विषमस्त हो जाता है। कंठादि निष्ठस्य ऊर्ध्वम अधश्च निर्गन्तुम असमर्थ, ऐसा कोई गले आदि में फंस गया ऊपर भी आ नहीं सकता नीचे भी जा नहीं सकता, ऐसा विषय बन जाए कोई भी हो जो गले की हड्डी करके बोलते हैं लोग, ऐसा ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या होगा, वो सर्वम अनात्म जातम जितने भी अनात्म प्रग है वो कंठादि निष्ठस्य ऊर्ध्वम अधश्च निर्गतम असमर्थस्य, ऊपर आ भी नहीं सकता नीचे आ भी नहीं सकता ऐसे था में विषम स्थिति में पड़ा हुआ जो होगा वह अल्पीयसो फिर अन्नपान आदे थोड़े छोटे से छोटे भी अल्पीयस अल्प बंध अल्प से भी अल्प को अल्पीयस अल्पीय बोला जाएगा, यसुन प्रत्यय लगाकर छोटे से छोटे कण भी ऐसी स्थिति हो जाती है। अन्नपान आदि खाया हुआ चाहे पिया हुआ वस्तु हो विषम स्थिति में होने पर क्या हो जाता है, कहा मृत्यु हेतुत्व अनुभव सिद्धम इति ही शब्दार्थ ही इसलिए लगाए वार्तिकार ने ही लगा दिया वो भी मृत्यु का कारण होता है, माने अनात्म वर्ग जितने मृत्यु के मृत्यु है सब मृत्यु के हेतु बन जाते हैं सब विषम स्थिति में होने पर क्या होगा, विषम स्थिति में होने पर वो पदार्थ यदि विपरीत स्थिति में पड़ गए मृत्यु का कारण कोई भी हो, इसलिए ही लगा के बोल दिया ये कहते हैं। इसलिए वार्तिकार ने कहा तुषाग्रमपि ही तुषाग्र मात्रमपि ही में ही विषय लगाया ये कहा। तत्र हेतुंतर दूसरा भी है मौढ़्यम अविद्या का स्वरूप यही है मूढ़ता जाड्यम यह अविद्या का स्वरूप है अज्ञान का स्वरूप है मूढ़ता। आत्मा में नहीं कहा है अनात्म पदार्थ में यही दिखाना है मौढ़्यम जाड्यम अविद्या स्याद अविद्या इसी का नाम है जो मूढ़ मौढ़्य हो जाड्य हो जड़ में रहेगा जाड्य मूढ़ में रहेगा मूढ़ मौढ़्य मूर्खता और जड़ता यही अविद्या का स्वरूप ये कहा था मौढ़्यम जाड्यम अविद्या स्याद नित्य बुद्धात्मा वस्तु न जो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा का ये यही है अविद्या अविद्या का स्वरूप ये मूढ़ता आ जाना अथवा जाड्य आ जाना। अनात्म ने जो दृश्यम कहाँ देखा है मूढ़ता और जड़ता अनात्म वस्तु में देखा गया है अनात्म ने जो दृष्टम ये कहा अनात्म वर्ग भी देखा है वो तेन मृत्यु एकदम जगत इसलिए अनात्म वर्ग सारे मृत्यु है सब में मूर्खता है और सब में जड़ता है एक मृत्यु है ये कहा ठीक है हम कहते हैं। अज्ञान भी मौढ़्य पर पर्यायम मृत्यु हो अज्ञानी मृत्यु है कैसे मूढ़ता भी उसी में है मौढ़्य शब्द का ही माने पर्यायवाचक मृत्यु शब्द वही है मृत्यु शब्द से कहा वही है कहते हैं मृत्यु हो इति उक्तम कहा मौढ़्यम च अनात्मा भी अभी स्वरूपतया दृष्टि और जैसे अज्ञान को मूढ़ कहा उसी प्रकार अनात्म वर्ग सब में वही दिखाई पड़ता है मौढ़्य दिखाई पड़ता मूर्खता दिखाई पड़ती है क्यों विषम स्थिति होने पर मारक बन जाते हैं मूर्खता है उनमें ये दिखाई पड़ता है। तेन शोपि मृत्यु अनात्म वर्ग भी मृत्यु है किम इति एवं रूपस्य मृत्यु रूपाणि कार्यकरणानि इति उच्यन्ते फिर ये एवं रूपस्य इस प्रकार का रूप है उसका मूढ़ता जड़ता जो जितने भी हैं इसका मृत्यु रूपाणि कार्यकरणानि उच्यन्ते क्यों कहा मृत्यु का स्वरूप कार्यकरण क्यों कहा शरीर क्यों कहा तो उत्तर देते हैं तत्र नहीं कहा बाधिका नहीं प्रमाण तो मृत्यु सबको दर्शित में था। प्रमाण देकर के मृत्यु को अज्ञान को सिद्ध करना संभव नहीं है, क्यों रूपाण मृत्यु होते न सो कार्याणी करना चाहिए, इसलिए उनके जो कार्य हैं इंद्रिय हैं ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर इन्हीं को मृत्यु के रूप करके कहा, इनके द्वारा निरूपण होता है इसलिए मृत्यु रूपाणी कहा, बस स्मृति ने यही बताया। प्राण प्रमाण निरस्यत्वम तथा शब्दार्थ प्रमाण के द्वारा खंडित हो जाता है, प्रमाण आने पर अज्ञान समाप्त है, जब तक प्रमाण नहीं तब तक जीवित है, प्रमाण आने पर खत्म समाप्त हो जाता है। मृत्यु और मानगम्यत्व अयोगे, प्रमाणगम्य नहीं है मृत्यु, मान माने प्रमाण, मृत्यु और मानगम्यत्व अयोगे तदगमक न गमकत्व न रूपोपन्यास, उसकी प्राप्ति कराने का जो गमक है कौन, रूप शरीर इंद्रिय, उसका कार्य है ये, कार्य होने पर कारण अवश्य है, इति फलितमः रूपाणि इत्यादि कहा था, रूपाणि मृत्युस्तेन स्यु कार्याणि करणानि, इसी कारण से इनमें जड़ता है मूर्खता है इसलिए मृत्यु के रूप यही होते हैं, ये बता दिया। प्रकृतम वाक्यार्थम वो सर जो चला था मृत्यु रूपाणी प्रकृति वाक्य यही है श्रुति में, इसका अति उपसंहार करते हैं अतिक्रामति इत्यादि करके बोल दिया, ये कहते हैं मृत्यु रूपाणी अतिक्रामतानी आत्मा, आत्मा स्वप्न अवस्था में जाता है तो जागृत के जो मृत्यु का स्वरूप थे थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में अभिमान था उसको त्याग देता है, ये कहना है अतिक्रामतानी आत्मा जागृत थाना श्रयाण्यतः श्रयाणी, जागृत स्थान में रहने वाले जो शरीर इंद्रिय आदि को अभिमान त्याग देता है, यही है। अतः क्रिया फलाश्रयाणी, क्रिया और कर्म के, कर्म और फल के आश्रय थे ये शरीर इंद्रिया, वो भी कर्म फल के आश्रय हैं इत्यादि, तस्मात् शुद्धो दुर्वत्स, यही निश्चित हुआ आत्मा शुद्ध है और स्थिर नित्य है, शरीर आदि के मृत्यु से वो मरने वाला नहीं है, अज्ञान के कारण मृत्यु समझता है व्यक्ति, मैं मरने वाला हूँ बोलता है किंतु आत्मा मरने वाला नहीं है, वो अज्ञान के फल स्वरूप ही है, मैंने शरीर में तादाद में करके बोलता है, एकता करके बोलता है अज्ञान के कारण, आत्मा शुद्ध है और स्थिर है ध्रुव है, एक अनित्य है कहा। आगे ठीक है ना, बुद्धि अभिभाषकम ज्योतिर आत्मा इति उक्त, बुद्धि का प्रकाश आत्मा ज्योति, आत्मा ज्योति कहा, आत्मा ही वास्तव ज्योतिर्भवति करके बुद्धि का प्रकाशक आत्मा को कहा था, ज्योति शब्द से कहा था उत्तम श्रुत्वा शाक्य संकते, पूर्व है क्या यही है। अब बुद्ध आकर के शंका उठाते हैं, माने बुद्धि का प्रकाशक आत्मा ज्योति है कहने पर, नहीं नहीं नहीं बुद्धि का प्रकाशक कोई नहीं, बुद्धि से आगे कोई वस्तु नहीं, अब बहुत के साथ शास्त्र अर्थ होगा, बुद्धि अभिभाषकम ज्योतिरात्मा इति उक्तम श्रुत्वा, ऐसा सुनकर के बुद्धि का प्रकाशक आत्मज्योति ऐसा सुनकर शाक्य संकटे, शक को मानने के कारण शाक्य कहा जाता है, शक संबद्ध चलता है ना, शक चलता है इसलिए शाक्य कहा, संकटे माने बौद्ध, शक शक शाक्य माने बौद्ध, संकटे बौद्ध के भी चार विभाग हैं, माध्यमिक मत है, योगाचार मत है, सौत्रांतिक मत है, वैभाषिक मत है, चार मतभेद है उनमें, तो हमसे जब लड़ने आते हैं तो हम बौद्ध हैं करके आएंगे, किंतु आपस में लड़ाई उनकी भी है, एक नहीं मत नहीं है, मुख्यो माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्यस्य वेने जगत, योगाचार मते तो संति मत है तासाम विवर्तो अखिल, अर्थोस्ति क्षण का त्वसौ अनुमिते त्वसा अनुमिते बुद्धेति सौत्रांतिक, प्रत्यक्षम क्षणभंगुर सकलम वैभाषिको भाषते, ऐसा कहा गया है, उनके चार पद की चर्चा की है। मुख्य पद है माध्यमिक में शून्यवाद, माध्यमिक पद शून्यवादी मुख्य होते हैं बौद्धों में, कुछ नहीं सब शून्य में कल्पित है, विवर्त है, जैसे रज्जु में सर्प विवर्त है, वास्तव में रज्जु बिगड़ के नहीं बनी है, अज्ञान से बना है, अज्ञान से जो जन्य होता है विवर्त माना जाता है, अज्ञान जन्य है रज्जु में सर्प, रज्जु जैसे दूध का बिगड़ के दही बनना ऐसा नहीं है, वो तो दूध का परिणाम होता है, वो परिणाम होता है विवर्तवाद में, वस्तु पूर्व वस्तु ज्यों का त्यों है रूपांतर में दिखता है उसको विवर्त कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य हो माध्यमिक हो विवर्तम अखिलम शून्य, ये सारा संसार जितने भी वस्तु हैं ये विवर्त है, किसका, शून्य का विवर्त है, अभाव का, शून्य में अभाव उसका विवर्त है, माने जगत के कारण को अभाव मानते हैं वो शून्यवादी बहुत था। शून्य माने अभाव, यही होता है मुख्य मत, वही है उनका। किंतु योगाचार बताया विज्ञानवाद, तो कहते नहीं नहीं, शून्य अभाव से कोई वस्तु हो नहीं सकता। यदि अभाव से वस्तु की उपलब्धि हो तो तत्त साधन जुटाने के लिए तत्त सामग्री जुटाता नहीं व्यक्ति। अभाव से होना तो अभाव सर्वत्र उपलब्ध है, तो फिर घर बनाने वाला व्यक्ति ईटा रेत आदि नहीं लाता, लोहा लकड़ी एकत्रित नहीं करता। अभाव है, यहाँ भी अभाव, अन्यत्र भी अभाव, अभाव से हो जाता, किंतु नहीं होता। कोई भी कार्य का कारण भाव भाव पदार्थ होता है, तो मानना पड़ेगा विज्ञान को, मानना पड़ेगा बुद्धि, बुद्धि है विज्ञान, उसको मानना होगा। बुद्धि में कल्पित है, कल्पित तो है संसार, सारा विवर्त ही है, बुद्धि का विवर्त है। ऐसे विज्ञानवादी बहुतों का कहना है विज्ञान का विवर्त है, ये विज्ञान का ऐसा स्वभाव है। अब यहाँ आएंगे, चर्चा आएंगे आगे। और तीसरे कहते हैं, ये सौत्रांतिक बोलते हैं, ये दोनों सौत्रांतिक वैभाषिक बाह्य पदार्थ को मानने वाले हैं। केवल यही नहीं, केवल बुद्धि ही नहीं, विज्ञान ही नहीं, बाहर विषय भी है। मान विज्ञानवाद ने अपलाभ कर दिया, बाहर कोई वस्तु है ही नहीं, केवल विज्ञान तद्रूप दिखता है संस्कार के बल पर, वस्तु है ही नहीं कोई भी, ऐसा किया विवर्त कहा। किंतु सौत्रांति कहते नहीं, बाह्य वस्तु भी है, क्षणिक है, बाह्य वस्तु है, किंतु अनुमान से सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष तो कई बार धोखा दिया, जल समझ करके गए मरुभूमि मिले हमें, धोखा मिला। माने चांदी समझ कर गए, सिप्पी का टुकड़ा मिला, ऐसी स्थिति हो गई। कई जगह ऐसा हुआ है, प्रत्यक्ष में विश्वास नहीं है तो फिर क्या करना। जो प्रत्यक्ष दिखे हुए पदार्थ जहाँ दिखा वहाँ जाना, वहाँ अर्थकारिता है, क्रियाकारिता है कि नहीं देखना। यदि उसमें अर्थ क्रियाकारिता पाई गई तो पहले जो देखा हुआ विषय को अनुमान से, हाँ वो भी वस्तु था, वो वस्तु जो मेरे ज्ञान हुआ था वो वस्तु है करके अनुमान से सिद्ध होगा। यही है अर्थोस्ते क्षणिक, क्षणिक विषय है, बाह्य विषय भी है, क्षणिक है, अपलाप नहीं कर सकते बाह्य विषय का, अपलाप नहीं कर सकते है, किंतु क्षणिक है। तो असौ अनुमिता अनुमिते बुद्धे ते सौत्रांतिक, वो जो बाह्य वस्तु जो है ना अनुमान से सिद्ध होता है, प्रत्यक्ष तो नहीं होता, ऐसा मानते हैं। बाह्य विषय का प्रत्यक्ष नहीं होता, क्यों, कई बार धोखा मिला है प्रत्यक्ष में, अनुमान से सिद्ध होता है। यदि अर्थक्रियाकारिता पाई गई तब तो ठीक है, अर्थक्रियाकारिता नहीं है, नहीं है वो वस्तु नहीं है, ऐसे सिद्ध होता है। किंतु वैभाषिक का दे नहीं नहीं प्रत्यक्ष ही होता है। अग्नि से जब जलता है शरीर में, उस काल में अनुमान करने लग जाएगा, दाहक का पता लगता है कि नहीं लगता, उष्णता का लग जाता है, मौके अनुमान करने लगेगा उस काल में। बाह्य विषय है और प्रत्यक्ष है, किंतु क्षणिक है, क्षणभंगुर है, वो भी दूसरे क्षण में नहीं रहता। क्षणभंगुर कलम वैभाषिको भासते, जो वैभाषिक ऐसा कहते हैं, चार मत है उनका, बौद्धों का भी चार मत है, ऐसी स्थिति में है। उनमें से अब बाह्यार्थवादी बौद्ध दो हैं, सौत्रांतिक वैभाषिक, पहले यहाँ शंका उठाते हैं। इस सिद्धांत में सिद्ध किया है, माने जिस काल में अस्तमिते आदित्य, अस्तमिते चंद्रवशी और अस्तमिते बाची इत्यादि कहा था, किम ज्योति शांतायम बाची कहा था, अस्तमिते अग्रव, अग्नि भी शांत हो गए, वाणी भी नहीं है, वहाँ भी क्रिया होती है, स्वप्नादि अवस्था में भी क्रिया होती है, वहाँ सूर्य भी नहीं, चंद्रमा भी नहीं, अग्नि आदि नहीं, वाग ज्योति भी नहीं, किंतु जहाँ जहाँ क्रिया होती है वहाँ वहाँ प्रकाश चाहिए, ज्योति चाहिए, ज्योति के बिना नहीं होता। जैसे अभी प्रकाश में उठता है, बैठता है, जाता है, आता है, कर्म करता है इत्यादि देखा है, व्याप्ति है, यहाँ व्याप्तिशाला है। इस प्रकार उस अवस्था में कोई ज्योति काम नहीं करती, भौतिक ज्योति काम नहीं करती, वहाँ कौन ज्योति से क्रिया करता है स्वप्न आदि अवस्था में, व्यक्ति प्रश्न आया तब कहा हाँ आत्मा ही वास्य ज्योतिर्भवति, आत्मना ज्योतिषा आस्ते पल्लयते कर्म कुरुते विपल्यति, ये शब्द आया उस काल में। आत्मज्योति आत्म प्रकाश से ही क्रिया करता वहाँ, माने बुद्धि आदि का प्रकाशक आत्मा है, ऐसे सिद्ध किया था। तो उसके ऊपर बुद्धि के प्रकाशक आत्मा नहीं मानने वाले वो लोग, बुद्धि तक ही उनका विशेषता है। और शून्यवादी तो बुद्धि को भी नहीं मानेगा, विज्ञान को भी नहीं मानेगा, तो कहते बुद्धि अभवास ज्योतिर आत्मा इति उक्तम श्रुत्वा, ऐसा सुन करके साक्य संकते माने बौद्ध संकते, बाह्यार्थवादी बौद्ध की शंका आएगी, अभी विज्ञानवादी के बाद में आएगा, शून्यवाद के बाद में आएगा, ऐसे अब इनके ध्यान में कुछ विचार विशेष होगा। समय हो गया है, आज यही रखते हैं, फिर आगे कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।